Zdrowid. Szukasz nowego samochodu? Na Otomoto szybko i łatwo znajdziesz wiele ofert nowych samochodów w jednym miejscu. Na przykład Bike 5 już od 99 900 zł z 5-letnią gwarancją. Wejdź na bikeotomoto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 28 września, minęła 13. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Z brązowym medalem Mistrzostw Świata wracają do domu polscy siatkarze. Przywrócenie sankcji na Iran nie może oznaczać końca dyplomacji, podkreśla Unia Europejska. Ma same zalety, jest smaczne i zdrowe. Dziś Międzynarodowy Dzień Jabłka. Mamy brązowy medal. Polscy siatkarze pokonali Czechów 3-1 w meczu o trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata. Dla biało-czerwonych to wynik minimum, bo mierzyli w złoto. Dla Czechów to najlepszy od dekad wynik na siatkarskim mundialu. Przegraliśmy, ale z godnością Polacy potwierdzili swoje miejsce w światowej czołówce, oceniają czeskie portale. Relacjonuje nasz praski korespondent Wojciech Stopa. Porażka z Polską może teraz boleć, ale najbliższe tygodnie i miesiące pokażą, czego Czesi dokonali na tym turnieju. Ocenił tuż po spotkaniu komentator czeskiej telewizji, nazywając czwarte miejsce sensacją. Zobaczymy, jak długo będzie się mówić o tym wyniku, oby jak najkrócej. Chciałbym, żeby to pokolenie albo kolejne co najmniej wyrównało nasze osiągnięcie, powiedział trener czeskiej reprezentacji Jiří Novák. Czwarte miejsce na Mistrzostwach Świata jest największym sukcesem czeskiej siatkówki od 1970 roku, kiedy tę samą lokatę zajęła jeszcze reprezentacja Czechosłowacji. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. Niemieckie wojsko wesprze Danię w zabezpieczeniu szczytu Unii Europejskiej. To reakcja na drony nad duńskimi lotniskami w ostatnich dniach. Kopenhaga będzie gospodarzem spotkania unijnych liderów w nadchodzącym tygodniu. Z Berlina Adam Górczewski. O wysłaniu niemieckich żołnierzy zdecydowali minister obrony Boris Pistorius i dowódca Bundeswehry Carsten Breuer. To odpowiedź na prośbę Danii. W najbliższą środę i czwartek na nieformalnym unijnym szczycie w Kopenhadze głównym tematem będzie właśnie ochrona infrastruktury krytycznej i wzmocnienie europejskich możliwości obronnych. W mijającym tygodniu drony kilkukrotnie zostały zauważone nad duńskimi lotniskami, w tym nad największym w Kopenhadze i nad bazami wojskowymi. Bezzałogowce niewiadomego pochodzenia wleciały także nad Norwegię i północne Niemcy. U wybrzeży Danii ujawniony został rosyjski okręt wojenny, który przebywał tam z wyłączonymi nadajnikami. Jest podejrzenie, że był bazą dla penetrujących region dronów. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. Ponowne nałożenie sankcji na Iran nie może oznaczać końca dyplomacji, podkreśla Unia Europejska. Trwałe rozwiązanie problemu irańskiego programu nuklearnego można osiągnąć jedynie poprzez negocjacje, zaznaczyła w specjalnym oświadczeniu szefowa unijnej dyplomacji. Kaja Kallas dodała, że ONZ ponownie nałożył sankcje na Iran, a Unia Europejska pójdzie w jej ślady bezzwłocznie, jak to tradycyjnie czyni. Restrykcje w związku z irańskim programem nuklearnym obowiązują od godziny 2 naszego czasu. Teheran zapowiedział zdecydowaną i odpowiednią reakcję, a przywrócenie sankcji nazwał krokiem nieuzasadnionym i pozbawionym podstaw prawnych. Przyszłość Polski i świata jest w naszych rękach, mówi astronauta Sławosz Uznański podczas obrad Sejmu Dzieci i Młodzieży. Drugi Polak w kosmosie życzył młodym ludziom, aby realizowali swoje marzenia, nawet te sięgające gwiazd. Kiedy miałem tyle lat co wy, nie wiedziałem, czy będę mógł polecieć w kosmos, ale o tym marzyłem. Dziś, po powrocie ze stacji kosmicznej, już jako uczestnik misji IGNIS, mogę wam powiedzieć, że marzenia warto realizować i warto za nimi podążać. Nasza misja IGNIS to była nasza misja, to była polska misja. Mogliśmy pokazać światu, że Polska również potrafi latać w kosmos, wykonywać eksperymenty technologiczne, badania naukowe. Porozmawiajmy o edukacji obywatelskiej. To hasło obrad Sejmu Dzieci i Młodzieży. Posiedzenie przy Wiejskiej odbywa się już po raz 31. Jedz codziennie jedno jabłko i lekarza widuj rzadko. Można dziś przypomnieć angielską maksymę. Ten zdrowy owoc obchodzi swój międzynarodowy dzień. W Polsce jest to święto promujące zdrowotne i kulinarne zalety jabłek. Grażyna Szlęzak-Wójcik. Polacy jedzą średnio około 11 kg jabłek rocznie. Choć nasz kraj jest największym producentem tych owoców w Unii Europejskiej, to w Polsce spożycie jabłek spada. Ja muszę mieć ochotę, żeby zjeść jabłko, co nieczęsto się zdarza, ale jak już mam pod ręką, to zjem. Ja często jem, ja raczej na słodko niż zielone, czerwone, wybarwione ładnie lubię. Takie zerwane prosto z drzewa najlepiej, soczyste. Krzysztof Jonaszek, nauczyciel w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Sandomierzu, Sandomierzu powiedział, że warto jeść jabłka, ponieważ mają duże ilości witamin i składników mineralnych. Pamiętajmy, żeby jabłko raczej jeść ze skórką, ze względu na to, że w skórce znajdują się duże ilości błonnika pokarmowego, który cudownie wpływa na naszą perystaltykę jelit, ale również zapobiega kamicy żółciowej. Jabłka można wykorzystywać na wiele sposobów w kuchni, na przykład jako dodatek do mięs i oczywiście na szarlotkę. Z Sandomierza Grażyna Ślązak-Wójcik, Polskie Radio Kielce. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najwięcej chmur na północy i wschodzie i miejscami słaby deszcz i od 13 do 17 stopni. Autopromocja. Hej, jeśli macie ochotę spędzić ze mną muzyczne popołudnie w niedzielę, to zapraszam Was gorąco do Radiowej Trójki, gdzie będę gościnią audycji Rezydencja w Trójce. Będę puszczała swoje ukochane piosenki, więc serdecznie zapraszam. Rezydencja z Reni Jusis. Dziś od 15 do 17. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zwracanie butelek i puszek w Lidlu jest takie proste. Wystarczy włożyć je do butelkomatu i być eko. Dzięki Wam zebraliśmy już ponad 85 milionów opakowań. Pamiętaj, że za każde opakowanie oddane w butelkomacie w Lidlu otrzymasz 10 groszy. Przynoś, zwracaj zysku. Lidl, to się opłaca. Marian, jakoś taka, wiesz, sedna się zrobiłam. To co, kawusi? Zrobię Ci taką pyszną z Nowego Ekspresu. No, tego z Media Expert. No tak. Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Philips, Jura i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 4 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Obraz wisi na ścianie, a ty widzisz pustkę. Aktor odwraca głowę, a ty tracisz sens. Festiwal Kultury bez Barier. Tu sztukę przeżywasz na własnych zasadach. Od 14 do 19 października w Warszawie i wielu miastach Polski. Teatr, koncerty, filmy, wystawy, spacery i warsztaty. Z audiodeskrypcją, tłumaczeniem PJ-em, napisami i wsparciem asystentów. Szczegóły i rezerwacje fkbb.pl. Zapraszają Fundacja Kultury bez Barier, Teatr Ochoty, Mazowiecki Instytut Kultury oraz Miasto Stołeczne Warszawa. Tymczasem w RTV Euro AGD. Jak tam, panie? Biorą dzisiaj? Biorą jak szalone. Tylko do wtorku w RTV Euro AGD trwa rabat obranie. Łap rabaty na produkty objęte promocją póki są. Pralka Candy Pro Wash Slim 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899 zł. Teraz za 1699. Taniej o 200 zł. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Salon Ulica Dancing. Halo, halo, moje uszanowanie, mówi Jan Emil Młynarski. Zapraszam Państwa serdecznie do audycji Salon Ulica Dancing. Dzisiaj w audycji artyści Teatru Syrena. Oczywiście nie zmieścimy wszystkich, ale przyniosłem nagrania Hanki Bielickiej, Aliny Janowskiej, Ireny Kwiatkowskiej, a także Tadeusza Olszy i Kazimierza Rudzkiego. Artyści urodzeni w różnych latach, z różnych pokoleń, spotkali się po wojnie w Teatrze Syrena. Proszę Państwa, przyniosłem również ciekawe książki, opowiem Państwu to wszystko. Spędźmy te dwie godziny razem. Znam ja plochy męski ród dokładnie, kto w siatkę mu wpadnie, zostaniesz tam. Jak poznać ich przeróżne słabe strony, sposobów miliony dać mogę dziś wam. Miruchny dudku, mów po cichutku, a potem tra la la la la la la la la la. Miluchny dudku, mów po cichutku, a potem tra la la la la la la la la la la. Inni znów na takie damy lecą, co po strach w nich nieco i burzą krew. Do takich trzeba ciągle strzelać okiem, potrącać w okiem i marszczyć brew. Jak tygrysica, pantra lewica, a później tralalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal Lecz jest także taki typ mężczyzny, co skład bielizny uwielbia w nas. A więc jedwabie tiule i obsłonki, hafty, koronki, zbiór różnych gaz. Takiemu troszkę pokaż pończuszkę, on zaraz tra-la-la-la-la-la. Takiemu troszkę pokaż pończuszkę, on zaraz tra-la-la-la-la-la. Temu w ciszy znowu jak najsmutniej, gdy nie ma kłótni, on chmurzy twarz. Takiemu ekstra bardzo jego mości, sceny zazdrości wciąż robić masz. A nawet czasem z krzykiem halasem po łebku tra-la-la-la-la-la-la-la-la. A nawet czasem z krzykiem halasem po łebku tra-la-la-la-la-la-la-la-la. I jam znawczyni męskich serc widzicie, bo znakomicie ich wszystkich znam. Więc niechże się przede mną wszyscy strzegą, bo na każdego ja sposób mam. Ach, fakt to znany, że zakochany jest zawsze tra la la la la la. Ach, fakt to znany, że zakochany jest zawsze tra la la la la. Tak mi wstyd, strasznie wstyd, lecz zakochałem się. Który raz, to setny raz, lecz zakochałem się. Nie chciałem mała, szczupła, blond, myślałem przejdzie, ale skąd? Kręczę się, męczę się, sam nie wiem, czego chcę. Bo coś się zwykle tak zaczyna, sam człowiek nie wie jak i gdzie. Po prostu weźmie cię dziewczyna, a potem jest już z tobą źle. Z początku rzadko ją widuję, a potem częściej chcesz z nią być. A w końcu śmieszne, ale czuję, że bez niej już nie możesz żyć. Za jeden dzień z tą twoją ukochaną oddałbyś tysiąc lat. Za jedną noc zaś, gdyby ci kazano, dałbyś chętnie cały świat. Bo to się zwykle tak zaczyna, sam nawet nie wiesz jak i gdzie. Po prostu wzięła cię dziewczyna, a potem już jest z tobą źle. Tak mi wstyd, strasznie wstyd, lecz coś mnie drażni w niej. Żyłem z nią prawie rok, długo, bo można mniej. To takie przykre sprawy są, bo przecież cóż, kochałem ją. Dręczę się, męczę się, sam nie wiem, czego chcę. Bo to się zwykle tak zaczyna, sam nawet nie wiesz jak i gdzie. Zaczyna nudzić cię dziewczyna, a to jest znak, że już jest źle. Zaczynasz bywać z nią u krewnych, a potem mówisz, ach, sama idź. I w końcu śmieszne jesteś pewny, że dłużej z nią nie możesz być. Za jeden dzień bez twojej ukochanej oddałbyś tysiąc lat. Do domu na noc wracasz jak pijany, myśląc, jakby zwiać gdzieś w świat. Bo to się zwykle tak zaczyna i trwa przez 7-8 dni. Potem ją rzucasz, zapominasz i to jest życie la vie. Myszka nieszczęśliwa wpadła do beczki pełnej piwa. Czując, że tonie w cierpkim trunku, krzyknęła biedna mysz: ratunku! Na pomoc dobrzy ludzie tonę. Ach, czemu raczej kot mnie nie zjadł? Wszak w porównaniu z takim zgonem śmierć w łapach kota to poezja. Cóż, kot rzekł z okna, doskonale, chętnie ci pomogę, ale wiedz, że natychmiast i bez reszty przekształcisz się w tatarski bewsztyk. Mniom, mniom, mniom, mniom. Zgoda, lecz ratuj, miły kotku, niech tylko inna śmierć mnie spotka. Już w twoich zębach zginąć wolę, niż się zachłysnąć alkoholem. Zaledwie jednak mysz przebiegła, znalazła się w okrutnych łapach, już wyśliznęła się i zbiegła, karczemny roztaczając zapach. Nie szkodzi, zjem cię później, krzynkę, powiedział kot, łykając ślinkę. Lecz gdzie twój honor, słowo, cześć? Wszak obiecałaś dać się zjeść. O naiwności mysz odpowie, strojąc doń z norki miny brzydkie. Jak można wierzyć białokłowie? I to nie trzeźwiej na dopitkę. Alina Janowska, Kot i Mysz. Szanowni Państwo, Tadeusz Olsza urodził się w 1895 roku w Warszawie. Hanka Bielicka urodziła się w roku 1915, a Alina Janowska urodziła się w roku 1923. Zatem widzicie Państwo, różnica jest dosyć spora, przede wszystkim między paniami a panem Tadeuszem. Natomiast po wojnie wszyscy grali na jednej scenie Teatru Syrena i tam spotkało się, można powiedzieć w cudzysłowie, stare z nowym, ale może rzeczywiście tak było. Starzy przedwojenni aktorzy, legendarni, a chyba wśród nich Tadeusz Olsza i Ludwik Sępoliński, ale Dymsza, to ci najważniejsi, najbardziej znani przed wojną, ale jeszcze Ćwiklińska, cała plejada. Wybrałem dzisiaj właśnie Bielicką, Olszę i Janowską. Do tego dołączy w drugiej godzinie Irena Kwiatkowska i Kazimierz Rudzki. Proszę Państwa, więc może zacznijmy od Tadeusza Olszy, ponieważ był najstarszy. Właściwie Tadeusz Blomberg był głównie śpiewakiem przed wojną. Uczył się w konserwatorium muzycznym w Warszawie. Debiutował w roku 1918 w kabarecie Czarny Kot i od tego 18 roku zaczyna się jego fenomenalna podróż przez przeróżne sceny teatralne i kabaretowe, miał wyjątkowy dorobek. Pozazdrościć aktorom młodszego pokolenia, że mogli go poznać i być z nim na jednej scenie, zważywszy, że grał w Czarnym Kocie właśnie, potem przecież przez wiele lat był w zespole teatru kabaretu literackiego Qui Pro Quo. Grał w mniejszych kabaretach, takich jak Nietoperz, Stańczyk, później legendarne Perskie Oko, to jeszcze lata 20, Karuzela, Nowe Perskie Oko, Morskie Oko, Banda. W zasadzie wszystkie najważniejsze miejsca zaliczył Tadeusz Olsza, obszernie opisywany w dwóch opasłych tomach Ludwika Sempolińskiego, Wielcy artyści małych scen, i w drugim tomie, Druga połowa życia, Ludwik Sempoliński Olszę przywołuje, może nie na każdej stronie, ale przez całą piękną barwną historię swojego scenicznego życia przewija się w opowieściach Sempolińskiego Tadeusz Olsza. Zatem to może tyle o Tadeuszu Olszy. Za chwilę słowem wstępu o pani Hance Bielickiej i dalej o pani Alinie Janowskiej. Ja jestem skromna, ja nie umiem obnażać głośno swoich zalet, jak ta czy owa, co ma tupet. Ja tam nikomu się nie chwalę, ktoś sam dostrzeże, bardzo proszę, oczy czy nogi, czy charakter. Ktoś mnie wybierze, o mój Boże, ja zawsze się w małżeństwie sprawdzę, bo i przepiorę, i zgotuję, i czekać umiem sama w nocy, a jak namiętnie się całuję, no bo kobieta na 100%, przyszyję guzik i pogadam. Rozumiem zawodowe sprawy, wiem co się musi, co wypada i kiedy dosyć już zabawy. Zawsze radosna i zadbana, nie prowokuję drętwych rozmów, od rana pięknie uczesana, nie w papilotach i w szlaproku, żadnych nalogów, żadnych hobby, uległa, słodka, niewolnicza, bez żadnych wrogów. Oprócz kobiet nigdy pieniędzy nie pożyczam, z ołówkiem w ręku robię budżet, jeszcze składam na pekało, a ile wdzięku mej naturze, a jakie serce, jakie ciało, a jakie, ale któż zrozumie, przesadna skromność mnie zabija. Mówiłam, chwalić się nie umiem, dlatego jestem wciąż niczyja. A życie mija, mija, mija, mija. Nie wiem czy nie, nie wiem czy tak, teraz ciebie kocham, to jest fakt. Pomyśl co chcesz, nie wiesz lub wiesz, ale twoich ust mi wszędzie brak. Całuj mnie, nie pytaj za co, na co, całuj mnie, dokuczaj stale, ale całuj mnie i już. Kochaj mnie, nie możesz, nie chcesz, to nie kochaj mnie. Ja tylko proszę cię, nie żaluj mnie, całuj mnie i już. Możesz mnie porzucić, innemu serce swe dać. Jutro możesz wrócić, to wszystko głupstwo jest, zero jest. Oto mniejsza, najważniejsza, całuj mnie. Ty moja mała miła, całuj mnie. W tym cała twoja siła, całuj mnie i już. Postać twa nic, piękność twa nic, dziwię się skąd do mnie taki gust. Lecz cały drżę, wierzyć ci chcę, gdy ustami dotkniesz moich ust. Całuj mnie, nie pytaj za co, na co, całuj mnie, dokuczaj stale, ale całuj mnie i już. Kochaj mnie, nie możesz, nie chcesz, to nie kochaj mnie. Ja tylko proszę cię, nie żaluj mnie, całuj mnie i już. Możesz mnie porzucić, innemu serce swe dać. Jutro możesz wrócić, To wszystko głupstwo jest zero, jest oto mniejsza, najważniejsza, caluj mnie. Ty moja mała miła, caluj mnie, w tym cała twoja siła, caluj mnie i już. Caluj mnie, nie pytaj za co, na co, caluj mnie, dokuczaj stale, ale caluj mnie i już. Kochaj mnie, nie możesz, nie chcesz, to nie kochaj mnie. Ja tylko proszę cię, nie żaluj mnie, caluj mnie i już. Możesz mnie porzucić, innemu serce swe dać. Jutro możesz wrócić, to wszystko głupstwo jest zero, jest oto mniejsza, najważniejsza, caluj mnie. Ty moja mała mila, caluj mnie, w tym cała twoja siła. Caluj mnie, caluj mnie i już, i już. Między nami po ulicy pojedynczo i grupkami snują się okularnicy ze skryptami i z książkami, z notatkami, z papierami, z kompleksami itp. itd. itp. itd. itd. Utrzymają odmrożone nosy w szalik otulone, spodnie mają zeszłoroczne, miny mroczne. Taki dzieckiem się nie zajmie, tylko myśli o Einsteinie itp. itd. itd. itd. itd. Gnieżdżą się w akademiku, mają każdy po czajniku i nie dla nich de Volaille i Paryże i Szanghaje, i nie dla nich wal i ubaw, ani lala, ani buba i tepe, i tede, i tede. Tylko czasem przy tablicy wiosną jakiś okularnik skradnie swej okularnicy całunek. Wtem okular zajdzie mgłą, przemarznięte dłonie drżą. Potem razem w bibliotece i w stołówce i w kolejce itp. itd. itd. Wymęczeni, wychudzeni, z dyplomami już w kieszeni, odmają pociągami, potem żenią się z żonami, potem wiążą koniec z końcem za te polskie 2000 itp. Okularników Agnieszki Osieckiej znamy bardzo dobrze, ale nie wiem, czy znaliśmy w wykonaniu Aliny Janowskiej. A proszę Państwa, jak już zdążyliście się pewnie zorientować, Olsza, Bielicka i Janowska idą w stawce 3 piosenek. Zatem może teraz słowo o Hance Bielickiej, ponieważ otwierając książkę Ludwika Sempolińskiego, Druga połowa życia, trafiam na taki fragment. I nagle przypomniałem sobie młodziutką, pełną wdzięku i obdarzoną wiz komika, aktorkę teatru na Pochulance, Hankę Bielicką, którą widziałem w komedii Niewiarowicza pod tytułem Dlaczego zaraz tragedia. Już wówczas pomyślałem sobie, że to może być druga Zula Pogorzelska czy Lena Żelichowska. W pierwszej chwili na moją propozycję żachnęła się, że sama na scenie za skarby nie wystąpi. A za 100 litów? I to nie solo, a z partnerem tylko w dwóch skeczach? Zapytałem. Zastanowiła się. Był to spory pieniądz w owych czasach. I wreszcie po usilnych namowach zgodziła się. W ten sposób powtórzyłem mój wieczór dwa razy. 11 i 18 lutego 40 roku przy pełnych kompletach. A Hanka Bielicka odniosła sukces, który ją zaskoczył. I kto wie, czy nie wtedy zaraziła się bakcylem kabaretowym, który w przyszłości miał ją bez reszty opanować. No i rzeczywiście opanował. Były różne rytmy, były różne tańce, lecz tanga żaden zaćmić nie zdążył. Ja już od kolyski swojej młodej niańce kwiliłam nocą tango gorące. Na serduszko wątle, co nieśmiało bije, zaleca tango mądry kardiolog. Tu zaniedbań groźnych już się nie ukryje, należy produkcję podnieść tang. Półtora tanga na głowę mieszkańca w tej pięciolatce musimy mieć. Do wzrostu uczuć, do wyznań i tańca, dla tych, co wpaść chcą w miłosną sieć. I dla chłopaka, co ma 21 lub 2, i dla dziewczyny, gdy już czas przyjdzie, westchnie niebóż. Dla miłej babci, co śni o balu młodych swych dni, i dla staruszka, by znów bojowy wstąpił weń duch. Półtora tanga na głowę mieszkańca w tej pięciolatce musimy mieć. Do wzrostu uczuć, do wyznań i tańca, dla tych, co wpaść chcą miłosną sieć. Tango w złotej sali, tango na poddaszu i pod gwiazdami w noce lipcowe. Tango dla staruszków, tango dla smarkaczy, namiętne stare tango wciąż nowe. Ludziom trzeba ufać, w miłość trzeba wierzyć, listonosz dobre wieści przyniesie. Martwić się nie warto, kłócić nie należy, należy produkcję podnieść tang. Półtora tanga na głowę mieszkańca w tej pięciolatce musimy mieć. Do wzrostu uczuć, do wyznań i tańca, dla tych, co wpaść chcą w miłosną sieć. I dla chłopaka, co ma 21 lub 2, i dla dziewczyny, gdy już czas przyjdzie, westchnie niebóż. Dla miłej babci, co śni o balu z młodych swych dni, i dla staruszka, by znów bojowy wstąpił weń duch. Półtora tanga na głowę mieszkańca w tej pięciolatce musimy mieć. Do wzrostu uczuć, do wyznań i tańca, dla tych, co wpaść chcą w miłosną sieć. Ole! Tancerka i on, a nad nimi nieba jasny sklon. Pachnie mimoza śród drzew, i jak harfa brzmi jego cichy śpiew. Gdy tańczy mój motyl Chiquita, jej czar upaja mnie jak wiosny dni. Zasnąć całą noc nie mogę, w sercu dziwną czuję drwogę, że to, co jest dla mnie drogie, zabiorą mi. Gdy tańczy mój motyl Chiquita, powiewna i wiotka Chiquita, śród mimozy drzew me serce ją miłośnie wita. Szczęście Chiquita to ty. Koniec. odjeżdża kable, ona mu ostatni uśmiech śle. Cały przesłania mu świat, wiotka postać jej, jak mimozy kwiat. Gdy tańczy mój motyl Chiquita, jej czar upaja mnie jak wiosny dni. I zasnąć całą noc nie mogę, w sercu dziwną czuję trwogę, że to, co jest dla mnie drogie, zabiorą mi. Gdy tańczy mój motyl Chiquita, powiewna i wiotka Chiquita, wśród mimozy drzew me serce ją miłośnie wita. Szczęście Chiquita, to ty. Już nie być, coś tam postawią, coś tam zburzą. To śmieszne, aż się nie chce wierzyć, zamiast burdelu ma być urząd. I zamiast budki z piwem w ramie będzie, ja wiem co, mieszkanie. Popołudnie, niedzielę, będziesz chodził pochmielny, jak po zwykłej, normalnej ulicy. Razem z tobą bezczelnie będą chodzić pochmielny, jacy się wiem, urzędnicy. A co to była za ulica? Panie, to jeszcze jest ulica. Niech pan się przejdzie raz pochmielnej wieczorem przy świetle księżyca. Trzecia z lewej, koło gnojówki stał kadijak. Ten facet, co go miał, to świnia, powinien za to dawno siedzieć. Ale nie bójcie się mieć, panie, pan jest nim, on gdzieś jadł śniadanie. A te wszystkie kobiety, malowane kobiety, które chodzą tam, chodzą wciąż nocą. Pan nie widział, no nie? To pan pewnie już wie, po co one tam chodzą. Po co? A wie pan, na rogu chmielnej stylety to lalki się paliły. Pan to nie czytał, to pan wie. W końcu tam jakoś się zgasiły. Ludzie to bydło swoją drogą, żeby tratować tyle dzieci. Żony pisać o tym mogą, jeszcze rozejdzie się po świecie. Tamten stragan za neonem, patrz pan, na prawa wiecznych piór. Panie, ten facet to milioner, on żyje, panie, tak jak król. Pan burzu trzeci piętro dzwonić, chodzisz za kuchnią, drzwi chylasz. Możesz pan kupić swojej żonie, tak? O, proszę pana, ryża. Chmielnej ma już nie być, chmielnej ma nie być już. A ci smutni faceci, ładni, grzeczni faceci, którzy chodzą tam, chodzą wciąż nocą. Pan ich widział, no nie? To pan pewnie już wie, po co oni tam chodzą. No, no, no, po co? A co to była za ulica? Panie, to jeszcze jest ulica. Chodźmy, przejdziemy się po mnie wieczorem przy świetle księżyca. Nie każdy wie, że Hanka Bielicka potrafiła grać na fortepianie oraz władała perfekt językiem francuskim. Skończyła romanistykę na Uniwersytecie Warszawskim w roku 1939 i oczywiście studiowała w słynnym PIŚ-cie, czyli w Państwowym Instytucie Sztuki Teatralnej w Warszawie. Miała jechać na stypendium do Francji, wybuchła wojna, nie pojechała. Wojnę w większej części spędziła w Wilnie. No i tam współpracowała głównie z teatrem na Pochulance. Tam spotkała się zresztą z Ludwikiem Sempolińskim, ale poza Pochulanką występowała w kabaretach wileńskich, Lutnia, Miniatury czy Ksantypa. Kiedy Niemcy zajęli Wilno, był rok 1941, Hanka Bielicka zaczęła pracować jako kelnerka, zresztą czasami będąc taka śpiewająca kelnerka, czasami jeszcze występowała. Natomiast oczywiście podzieliła los bardzo wielu artystów, którzy w czasach okupacji trudnili się na przykład kelnerstwem lub po prostu prostymi różnymi pracami. Potem w roku 1945 zaczęła współpracować z Teatrem Dramatycznym w Białymstoku i tak dalej. Opowiem Państwu jeszcze o tym. Zaczyna się cała powojenna historia, a w niej również Teatr Syrena. Chociaż nie tylko. Hanka Bielicka uwielbiana przez pokolenia, przez rzesze wielbicieli. Ja sam miałem szczęście i okazję ją poznać. Była wspaniała. Proszę Państwa, z kolei Alina Janowska, młodsza od Bielickiej o 8 lat, rocznik 1923. Wspaniała kobieta, przepiękna, wyjątkowa aktorka. No, jej historia jest również bardzo, bardzo ciekawa. Na przełomie 39 i 40 roku Alina Janowska trafiła wraz z matką i bratem do Stalagu 1B Hohenstein pod dzisiejszym Olsztynkiem. Została uratowana przed wywozem na roboty do Niemiec i przydzielona do prac w ogrodach pałacu w Wilanowie. Nie każdy wie, że Alina Janowska przebywała kilka miesięcy na pawiaku i cudem została z tego pawiaka wyratowana przed wywozem do obozu w Oświęcimiu. No i oczywiście wspaniały jej epizod Karta Powstańcza, bo Alina Janowska, powojenna, przepiękna, wspaniała aktorka, przecież była łączniczką dowództwa batalionu Kiliński pod pseudonimem Alina. I przeszła przez powstanie, wyszła z Warszawy i spotkała się z rodzicami, którzy szczęśliwie przeżyli wojnę. I może na tym na razie poprzestańmy. Zapraszam Państwa teraz na trzy kolejne piękne utwory. To są głównie nagrania powojenne, aczkolwiek tam wkradają się również przedwojenne olszy dokonania. Posłuchajmy zatem. Śpiewa Hanka Bielicka, Tadeusz Olsza i Alina Janowska. Chciał pocałować mnie Lolo koniecznie, więc mu tłumaczę jasno od godziny, że na ulicy nie bardzo bezpiecznie, bo przejść tamtędy może ktoś z rodziny. Ale na dworcu pożegnania chwili ludzie całować zwykli się do woli. Myśmy na dworzec także pospieszyli, by na całuski tam sobie pozwolić. Gdy już Lolo mnie całuje, tra! Ktoś za rękę ciągnie, czuje. Ja jakaś wdowa z Berdyczowa, mówi pani jest chorowa. Prosi mnie i błaga mile, my dziecko przyjdź na chwilę. Idę, mówi, na czas krótki, tak najwyżej dwie minutki. O, nie miałam i po chwili wdowy z oczu się zgubili. Czekam kwadrans i godzinę i mam coraz głupszą minę. Ludzie gapią się dookoła, sytuacja niewesoła. Wreszcie Lolo, ten gagatek, zginął w tłumie. Na dodatek to nie moje dziecko, to nie moje dziecko. Przysięgam, nie moje, o nie. Co ta wdowa z Berdyczowa, co mówiła, że chorowa. Ja mnie winna, każdy z was wie. To nie moje dziecko, to nie moje dziecko. Ja mnie winna, to każdy z was wie. Co ja zrobię teraz z nim, co ja zrobię teraz z nim. Od godziny na dworcu tkwie. Może iść do domu, iść po kryjomu. Gdy ściemni się chociaż odrobinkę. Ale ojciec nie uwierzy i matka nie uwierzy. Choć najniewinniejszą zrobię przy tym minkę. To nie moje dziecko, to nie moje dziecko. Nie moje, nie moje, a nie. Pan jest taki miły, ja już nie mam siły. Może pan na chwilkę weźmie tę kruszynkę? Ja tam idę na czas krótki, tak najwyżej dwie minutki. I kombinuj teraz tam. Ktoś całkiem inny, z uśmiechem niewinnym, jasny i radosny, jak słońce na wiosnę. Ktoś, kto jest piękniejszy, ktoś droższy, cenniejszy niż najdroższe sny. To nie ty. Tamta to dziewczyna, najmilsza, jedyna. To ktoś całkiem bliski, najlepszy ze wszystkich. To jest ta wybrana, ta jedna, kochana tak jak żadna już. Tylko za nią oddałbym i cały świat, i resztę lat, jaki świat szeroki. Już się walka rozpoczyna, już tłumami szumi cyrk. I on odmierza prężny krok i śle do loży czuły wzrok. Tam siedzi Donna Ines i w zachwycie temu, co poświęca życie, na arenę rzuca skrycie wachlarz swój. Nim zacznie się bój i tryśnie krew, radośnie brzmi jej śpiew. To idzie on, mój hiszpański Don, łodziciel żon, po zwycięstwa plon. Idzie z piekła sarabandą mój kochanek Don Fernando. To idzie on, mój hiszpański Don, łodziciel żon, po zwycięstwa plon. Idzie z piekła sarabandą mój kochanek Don Fernando. Błękitna noc zapada, Donna Ines daje znak. I on do tajnych puka drzwi, tam gdzie kochanka w łożu śpi. Z bijącym sercem piękna i stęskniona, choć innemu poślubiona, swe otwiera ramiona. niesie jej żar miłości swej i płynie znów radosny dźwięk tych słów. To idzie, o, mój hiszpański don, uwodziciel żon, po zwycięstwa plon, idzie z piekła sarabandą, mój kochanek don Fernando. To idzie on, mój hiszpański don, uwodziciel żon, po zwycięstwa plon, idzie z piekła sarabandą, mój kochanek don Fernando. Alina Janowska dawała występy jeszcze podczas okupacji, a po wojnie trafiła do Łódzkiego Teatru Syrena. Dlaczego Łódzkiego? Dlatego, że Teatr Syrena w 1945 roku wystartował w Łodzi, żeby później przenieść się do Warszawy, i mam zamiar Państwu troszkę więcej o tym opowiedzieć w drugiej godzinie naszej audycji, na którą serdecznie zapraszam. Przyniosłem również bardzo ciekawą książkę. Myślę, że książkę, która może zainteresować wszystkich tych, którzy uwielbiają kabaret i w ogóle lekką muzę, czy podkasaną muzę. Izolda Kiec, Historia polskiego kabaretu. Bardzo ciekawa książka. Myślę, że w skondensowanej formie przeprowadza nas przez dwudziestowieczną historię polskiego kabaretu i w ogóle oczywiście zahacza o wiek XXI. Alina Janowska wystąpiła w Zakazanych piosenkach, pierwszym polskim powojennym filmie fabularnym, gdzie śpiewa piosenkę Czerwone jabłuszko. To możecie Państwo ją kojarzyć. Przepięknie wygląda w tym filmie. Ukończyła także szkołę tańca artystycznego w Łodzi, a później zdała egzamin aktorski eksternistycznie. No i tak zaczęła się jej wspaniała kariera teatralna i w zasadzie trwająca do końca życia. A Alina Janowska zmarła w roku 2017 w Warszawie. Właściwie Alina Maria Janowska-Zabłocka, żona wspaniałego sportowca i architekta Wojciecha Zabłockiego. Szanowna byle publiczności, a teraz tuż dla znawców. Mary Berbery, amerykański cud natury, Komisa Guma Sopran. Wykona na oczach publiczności most do tyłu i przodu bez podpierania się rękami, po czym Nawisat śpiewa dziedziczne piosenki z przeżycia własnego, jako też matki i babki pod tytułem Zdradzona. Merwerwere anteprene, z powodu braku siatki osobiście asekuruje kręgosłup artystki. Hop! Dzieci, odsuń ta się, bo duszno! Pucu nie ma bez podpierania zasługi. Voilà, rien à va plus. Od pierwszej chwili, gdy my cię poznała, od pierwszej chwili pokochałam cię. Ty urągałeś mojej miłości, podły kochanku, ty śmienie wartnie. Zawżeś mi mówił, że ty mnie kochasz, twe usta z mymi łączy się. Tyś mi przysięgał pod gołem niebem, że nie opuścisz, ach, nigdy mnie. Przysięgałeś mnie w kościele we farze, na ciele, na duszy Pan Bóg cię skaże. Skażą ci usta, co cię pieścili, skaże cię Pan Bóg i to w krótkiej chwili. Bądź ty samotny jako kwiat polny, gdy przyjdzie pora, by gościąć. Bądź ty samotny jak ja dziewczyna, która dziś nie ma się czego jąć. Będę wołała o straszną pomstę, będę wołała do Boga w głosy. Zdraje co, co bez serca. Złamałeś ty mnie, mój młody los. Znacie miłość Don Kiszota, rycerza, barda i huncota,